Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zabrał serce derwisza, miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derwy w niebo krzyczy. Na ziemię pada. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Explosion. rozżarzoną lawę. Kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia? Eksplozja. Eksplozja. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

będę ci szeptać przekleństwa do ucha. A mogłam być cieniem w upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. Się mierza. Za chwilę Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słone włosy,